Rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinize saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ın anlaşılabilir olmasından son derece rahatsız olanlar istiyorlar ki Müslümanlar yüzyıllardır dinledikleri uyduruk rivayetler ile oyalansınlar. Akla, mantığa ve ilme aykırı bu bilgi kirliliği içinde hikmetler aramaya devam etsinler. İstiyorlar ki anlamını bilmeden yapa geldikleri ritüel ibadetlerini arttırarak devam etsinler. Devam etsinler ki onlar ve işbirlikçi efendileri birbirlerini öldürerek cihat ettiklerini sanan insancıklara silahlarını satabilsinler. Enerji kaynaklarını daha rahat sömürebilsinler. Ancak bunu böyle devam edemeyeceğini artık kavramaya başladılar. Çünkü Kur'an önüne geleni adeta silip süpürüyor. İşte Kur'an'ın anlaşılabilir bir kılavuz kitabı olduğunu yıllarca yaptığı çalışmalar ile ortaya koyan Sayın Araştırmacı Yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyor. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ olun, var olun. Sağ olun efendim. Sayın Yılmaz, bizlere bir ananın bağrına bastığı gibi merhamet eden Rabbimizi nasıl anmamız, ona nasıl dua etmemiz gerektiğini iki programda anlatıyorsunuz. Evet. Bu haftada hepimiz için vazgeçilmez olan bu konuda bizleri biraz da aydınlatmanızı rica edeceğiz. Evet, efendim. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Biliyorsun kalıplaşmış, heykelleştirilmiş namazın harici şartları. Hani altısı içinden, altısı dışından dedikleri şeyler var ya, onları inceliyorduk. Evet. Onları devam edelim. Şimdi yine bu şeylerin içerisinde namazın dışarıdan şartları diye uydurulardan şeylerin bir tanesi de kıbleye dönmek. Kıbleye dönmek, evet. Diye bir şart vardır. Tabii. Kıbleye dönmek demek, Kabe'ye dönmek. Namaz kılarken yönümüzü? Yön oraya dönülecekmiş. Evet. Bak, miş. Şartmış bu. Evet. Diyorum. Evet. Kur'an'da kıbleye dönülecek namaz kılarken diye anlatılan ayetler maalesef çarpıtılmıştır. Var öyle ayetler de nasıl var, şimdi, anlamamız gerekir? Tabii. Ha. Kabe'ye dön ayetleri vardır. Cenab-ı Hak Kur'an'da nerede bulunursan bunun yönünü oraya çevirdir. Bunun evet. Anlamı hangi orada bulursan onun gibi bir şey de sen oluştur demek. Orası okul ya. Bulunduğun yerde her zaman nereye vardığından ilk işin senin okul kurmak olsun demek. Ve oradaki kıble bu okulların zirvesi de Müslümanların tam bağımsız bir devlet oluşturmalarıdır. Kıble ana stratejidir. Evet. Bunu inşallah haç ve kıble konusunda da bunu özet olarak açacağım. Evet. Ama şunu burada öz olarak söylüyorum. Cenab-ı Hakk'a bakın, Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunmak için herhangi bir yöne doğru dönmek şart değildir. Bu ritüeller de olur. Ritüel de oluyor bu değil mi efendim? Uydurma, basma kalıp şeyler de olur. Bakın şimdi. Burada bir ayet hatırlatacağım bu konuyla ilgili. Bakara suresinin 115. ayeti. Evet. Velillahil meşriku vel mağrib. Fe eynema tüvellü fesemme veşullah. İnnallaha vasiun alim. Bak. Doğu batı. Her yön. Yani bunu doğu batı bir arada geldiği zaman İsveç'in kavramında daha önce açtıydı. Tabii. Tüm yönler yalnızca Allah'ındır. Tabii. Kuzey güney de olabilir. Öyleyse bak. Her nereye yönelirseniz artık orası Allah'ın yüzüdür. Çok açık. Bakın çok açık. Gördün mü? Her nereye yönelirseniz. Nerede bul kardeşim? Doğuya dönerek dua et. Evet. Batıya dönerek dua et. Evet. Göğe doğru, yere doğru. Doğru, bütün şeyler var ya. Yani cihat-ı sitte deriz. Altı yönün hepsi de tabii ki. Hepsi Allah'adır. Allah belli bir yönde değil ki. Allah yerde. Belirli bir yerde, belirli bir orada değil. Tabii ki. Tamam mı? Evet. Nerede bulursan. Bakın bugünkü Müslümanların evet. Allah'a niyazda bulunurken, namaz kılınırken Kabe'ye doğru döneceksin hükmü yalan, yanlış, iftira ve bu ayete aykırıdır. Zorlamadır o. Evet. Evet. Kıble ayetleri, Kabe'ye dönme ayetlerinin anlamı ayrıdır. Onu ileride inşallah uzun uzun anlatacağım. Hac konusunda. Ama acele edenler bizim sitelerimizden ve kitaplarımızdan bunu tetkik edebilirler, inceleyebilirler. Kıblenin onun terim için, olarak ne anlama geldiğini şey, tabii. Cenab-ı Hakk'a yakaracak adam hangi halde, nereye doğru olursa olsun, nerede bulunursa bulunsun, anlatabildim mi? Allah'ın yüzü oradadır, Allah oradadır. Evet, evet. Orada bulunsun. Evet. Mutfağında, yatak odasında, anlatabildim mi? Tabii. Tuvaletinde. Evet. Her yerinde, salonunda, yolda, arabasında, arabada, uçağında, gemisinde, her nerede olursa olsun, durduğu yerde sadece zilletini göstersin. Bitti. Bitti. Evet. Biliyorsunuz, namaz için 5 vakit diye bir vakit uydurdular. Evet. Kur'an'da geçen salatla ilgili 3 vakti namaza dönüştürdüler. O salatın vakitleriydi. He. Ama... Bir de Tacul Arus'ta güzel bir ifade var. Hı. Bu şeydeki İsra 87'deki dülük sözcüğünü diyor. Dülük, evet. Namazı 5 vakte çıkarabilmek için diyor. Evet. Tamam mı? Açıklamak. Mail anlamına çektiler diyor. Ya adam yazmış açıklan ya. Yazmış ya. Evet, bunu yani, uydurabilmek için bunu evet. yaptılar diyor ya. Sadece şu şey bunu yapmış bak. Ya. Bunu yapmış ya. Bu Tacul Arus'ta değil mi efendim? Tacul Arus'ta. Şimdi, evet. Onun izahında vardı. Dülük sözcüğünün izahında bu var yani. Evet. Bak bunu söyleyeyim. Şimdi bak kardeşim. Bakın. Vakitlendirme salat içindir. Neden salat içindi? Anlattım ben bunu. Çünkü salat insanlar arasındaki ilişkiyle oluşur. Evet, evet. Şimdi şu anda bir salat yapıyoruz. Burada kesin. Ders yapıyoruz. Dini bir sohbet yapıyoruz. Salat. Burada salat. Evet. Burada bak sen gelmezsen, ben gelmezsem, teknik ekibimiz olmazsa, yönetmenimiz olmazsa bu gerçekleşir mi? Mümkün değil ki. Bu kendin gerçekleşmez olmaz. Yani. Tabii ki. Gayret göstereceksin. Ha. Buraya buluşacağız kardeşim. Sen ve ben bir araya geleceğiz. Evet. Bunu da yapabilmemiz için evet. ben uzak bir yerdeyim, sen buradasın, kardeşlerim ayrı ayrı yerlerde, randevuleşmemiz lazım. Evet. Falan saatte buluşalım da bunu yapmamız lazım diye. Aynen lazım. Öyle oluyor zaten değil mi efendim? Aynen böyle oluyor evet, değil mi? Salat işte bu. Salat da bu böyledir. Hamdolsun Allah'ım ya. Salat da böyledir. Evet. Allah'la ilgili olunca Allah'la buluşmaya, görüşmeye, randevu almaya, vakit tespitine ve gerek yok. Yok. Allah her zaman her yerde ve hazır ve nazır. Tabii ki. Hiç şüphe yok. Evet. Onun için namazın vakti olmaz. Namazda sende beyinde fikir, şimşek çaktı mı? Allah senin hatırına geldi mi? O anda. O anda hemen. Evet. Niyazına başlıyor. Evet. Günde 10 olur, 20 olur, 50 olur, 100 olur, tamam mı? 1000 olur, 2000 olur. Onun için niyazla, namazla, vakit diye bir mefhum yok. Bunlar uydurma. Evet. Salatın vakti vardır. Beşer arasında ama namaz insanla Allah arasında olur. Sadece o. Başkası görsün diye değil. Görsün görmez o değil. Evet. Onun arasında gerçekleşir. Tabii ki yani. O olacak. Sen gönlünü ona açarsın. Evet. Dileğini ona istersin. O da her zaman işi hazır ve nazırdır. Şimdi randevu saatine buraya geliyorsun. Diyelim ki evet. randevu saatinden ayrıca dükkan kapalı. Ne yapacaksın? Bitti. Ortam yok. Randevuleşmen lazım. Evet. Allah hiçbir zaman dükkan kapatmıyor ki kardeşim. Yok her zaman. Ey kullarım işte. Falan zaman ben meşgulüm. Heh. Ben meşguliyetimi bitirip falan zaman falan yerde bulunacağım. Değil siz mi? De o zaman böyle öyle bir şey çok yok kardeşim ya. Çok saçma olur zaten. Tabii evet. ya. Çok güzel bir selam. Bunları bir düşünsünler ya. Ya evet. Bunlar bir düşünülsün. Evet. Vakit. Böyle bir olay yok. Evet. İkinci, bunları örnek hep bilelim çarpıcı. Yani. Örnek çok çarpıcı, güzel evet. Ha. Bir de hani öyle bir şeyler yapıldı ki bu vakitlerde var ya sadece mutlak bir vakit kılacaksın demedi. Mekruh haram vakit, var. Mekruh vakit, müstahap vakit anlatabildim mi? Bir uydur şart. Babam uydur, uydur babam uydur. Ha. Şu zaman namaz tamam. dersen ha. makbul değil, böyle şey mi olur evet. ya? Bir de ne var? Niyet. Niyetten evvel kardeşim bir de ezan uyduruldu. Ha, ezan konusu var. Bak, bir de ezan okumadan namaz kılamazsın diyorlar. Evet. Bakın. Evet. Ezan, tabi vakit ezana bağlandı. Ezanı nasıl belirtecekler, nasıl bildirecekler? Ezanla bildirecekler. Öyle mi? Evet. Bakın, namaz için birisinin "Ey millet hadi namaz kılın" demesine gerek yok. Böyle birisi deyip de sen de gidiyorsan zaten gösteriş için, birisi için sen niyaz değil ki bunun, Allah'ın istediğiyle bunun bir alakası yok. Samimi değil, evet. Bu samimi değil. Bu zaten olmaz yani. Öyleyse ama salat için ezana ihtiyaç vardır. Salat ezanla salat olur. Salat için var. Onun salat için. Müezzin nedir? Hayale salahtır. Tabii salata gelin diyor. Ha, neden? Orada millet toplanmıştır. Önemli bir şey vardır. Bir karar vardır. Hı. Değil mi? Evet. Haydin oraya, toplantıya gelin, orada destek yapacak, istişare kurulacak, maddi manevi kararlar alınacak, evet. O olacak, haydin toplanın buraya der. Bu kadar açık. Hayale salat der. Evet. Ama bizimkiler bunu haydin namaza diye çeviriyor. Haydin namaza çevriliyor. Bak, evet. Bunlar hep kötü kasıtlı şeylerdir. Yapılan şeyler. İslam'a bunlar. İhanet olan kasıtlı şeylerdir. Açık evet. Açık söylüyorum. Evet. Bakın, salatın ünlemeye, davete ihtiyacı vardır. Öyle bir şey ki mescitte, musallada yapılacak bir toplantı Hı. bana bildirilmezse evet. benim nasıl haberim olacak ki? Tabii. Haberim olmadan ben nasıl geleceğim ki oraya? Zamanımızdaki toplantılarda da önceden program oluyor. Aha, aynı onun gibi değil mi? Yapılır. Tamam. Gündem o da olur. Modernize edilir. Bak değil şimdi mi? O da modernize edilir kardeşim. Evet. İlk şeylerde ne yapılıyordu? Peygamberimiz salat olacağı zaman müezzinli yani münadisini Hı. şeye çıkarırdı. Şu dama çık. Hı. Herkes duysun, yüksekten duysun. Ses duyulurdu. Evet. Sonradan biz ne yaptık? Minare yaptık. Biz minare yaptık. Evet. Minareden herkese duyurmaya başladık. Yüksek anlatabildim yer. Mi? Evet. Şimdi minareye ihtiyaç var mı? Yok. He? Hoparlörün her şeyi duyuyor. Her şey duyuluyor. Oradan da duyuluyor. Burada şimdi gerçi namaz için var. Ama yine salat için olmasına rağmen. Evet. O salat yok mu camilerde zaten kardeşim? Zaten yani. Yok. Tabii salat de. Zaten yok. Yok. O zaman minare bugün ne işe yarıyor? Yine yapılıyor. Sürekli yapılıyor. Bakın kardeşim, şu anda tüm dünyada milyonlarca minare yapılmakta, milyarlarca dolar maliyetli. Evet. Doğru mu? Bir fonksiyonu yok yani. Hiçbir fonksiyonu yok. Yani dünyadaki milyarlarca, trilyonlarca dolarla yapılmış minarelerin, ben yemin ediyorum, evet. kalıbımı basıyorum, samimiyetle, dürüstçe söylüyorum ki, herhangi bir kentin, bir kavşağındaki trafik lambası kadar insanlığa hayrı yok. Faydası yok. Bak, İslam'ın bir trafik lambası kadar ya. Bunun hayrı yok ya. Nitelendiriyorlar. Ya kardeşim şimdi evet. o demek değil yani, kardeşim. Evet. Şu anda dünyanın her tarafında minareler var. Var. Kur'an'a vurduğun zaman o minarelerin olduğu, bulunduğu toplumun kaç tanesi Kur'an'a göre? Evet. Kur'an'ı mihenk taşı alırsan Müslümanlık şeyini geçer, imtihanını Nerede? Geçer. Nerede? Yok. Hiçbir şey. Onun için hep gerçek şey yapacağız. Evet. Minare müezzin çıkıyor. Hı. Eşhedü en la ilahe illallah. Evet. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah söylüyor. Evet. Ne demek bu? Allah'tan başka ilah yoktur. Resulullah onun elçisidir anlamında. Hayır kardeşim, o la ilahe illallah. Ha. Muhammed Resulullah'ın anlamı. Evet. Ben ne dedim? Şahit olurum. Minarede ne deniyor? Ben şahidim diyor. Şahidim, pardon, şahidim diyor. Evet. Eşhedenler. Allah'ın ilahlığına, tekliğine şahidim diyor. Şahidim diyor. Şahadet ederim diyor. He. Tamam mı? Evet. Ve Muhammed'in de Allah'ın elçisi olduğuna şahadet şahit. Ederim diyor. Evet, doğru. Evet. Nasıl ediyor? Nasıl ediyor? Hadi bakalım. Ben bunu şahidim demekle şahitlik olur mu? Sözde olur mu? Olur mu? Bizzat mı? Bak burada biraz şeylerine dokunacağım, kusura bakmasınlar. Buyurun, buyurun. Hocalarıma, müezzinlerimize, hatiplerimize, Müslüman kardeşlerimize biraz dokunacağım. Evet. Biz şehadeti, bakın her şeyi elimizde yüzümüze bulaştırdığımız gibi var ya, evet. Allah'ın varlığına şehadet etmeyi, peygamberimizin peygamberliğine şehadet etmeyi, kusura bakmasınlar da kelime-i şehadet getirmeye döndürdük. Evet. Kelime şehadet getirmek. Anladın Müslümanın mı? Şartı deniyor. Evet. Müslümanlığın şartı buna şehadettir. Kelime-i şehadet getirmek değil. Getirmek değil. Bak Müslümanlığın şartı Allah'ın var ve bir olduğuna şahit olabilme. bizzat peygamberin olmak, evet, Allah'ın elçisi olduğuna şahit olmadır. Kendisi yoksa kelime-i şehadet getirme, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden Resulullah demek değil, şahit olabilmek. Şahit olmak, evet. Lafı da olmuyor, anlamını bilmediğin bir sözü getirdiğin zaman Müslüman mı olursun? Ama bize hep iman kitaplarında getirmek diye anlatıldığı için. Şimdi ben burada bir Hakkı Yılmaz bir insanım değil mi? Evet. Ben kendimi dinozorum dedim. Dinozor olur muyum? Olmazsınız. İnsansınız, evet. Olunmaz tabii ki. Ben aslanım desem aslan mı olurum? Olmaz, evet. Bir sözcük söylemekle olur mu ya? Olmaz. Bu bir biliştir. Şahit olmanın anlamını bilmiyoruz. Şahit olmanın anlamını bilmiyoruz. Bak, evet, şimdi. Şahit olmak. Ve burada değerli izleyicilerimiz şunu bilsinler. Şehadetle kelime-i şehadet getirmenin ne anlama geldiğinin farkını öğrensinler. Evet. Şehadet getirmek, kelime-i şehadet söylemek, dediğim gibi kelime-i şehadet kalıplaştırılmış bir şey. Kalıp. Şiir gibi bir, evet, nakarat. Evet. Söyle dur. Anlamını bilmekten sonra. Hani şimdi şarkıcılar var ya, yabancı şarkılar böyle, evet, söyler dur. Anlamını bilmez vesaire. Evet. Aynen öyle. Şimdi yabancı bir insan Müslüman olmak için bu sözü müftülük söyletiyor. Bir diploma veriyorlar ya. Diploma veriyor. Müslümanlar diploma veriyorlar. Şimdi adam söylüyor. Mesela bu sözü telaffuz ediyor. Tamam, sen Müslüman oldun diye bir de diploma veriyoruz mesela. Evet. O biraz çok saçma gibi. Onun için, evet, imamlarımız, müezzinlerimiz ve her Müslüman şehadet edebilmeli. Şehadet edebilmeli. Şahit olduğunu ilan etsin. Bakın kardeşim, bunu daha önce de kısaca bir değindiydim. Bak, bu ezandaki söylenen şeye değineceğim biraz. Evet. Rad suresinin 43. ayeti vardır. 143 mü? Evet. Hayır, 43. Sadece 43. Sadece 43. Şimdi kafirler veya gulüllezine keferu leste mürsela. Kafirler peygambere diyorlar ki, evet, sen elçi falan değilsin ha. Ha diyor, yüzüne karşı. Yüzüne, evet, karşı ya. Evet. Sen elçi değilsin diyorlar. İnkar ediyor. İnkar, evet, ediyorlar. De ki onlara, kefa billahi şehiden beyni ve beyneküm. Sizinle benim aramızda, benim elçiliğime Allah şahittir. Allah şahittir. Ama ve men indehu ilmil kitap. Kur'an'ı bilen, kendisine kitap bilgisi olanların hepsi de şahittir. Kur'an'ı bilen ve ona, evet, kendisi edenler, de kitap bilgisi, Kur'an bilgisi olan adamlar benim peygamber olduğumu bilirler. Siz istediğiniz kadar inkar edin. Siz istediğiniz kadar inkar edin. İlim ehli bilir. Bilgili adam benim peygamber olduğumun tanığıdır. Tanığıdır, şahididir. Evet. Öyle mi? Tamam, doğru. Bakın şu anda peygamberimiz geldiği dönemde Yahudisinden, Hristiyanından, ateistinden, bedevisinden, müşriğinden, şuyundan, buyundan binlerce, on binlerce adam Müslüman oldu. Evet. Neden? Kur'an'ı incelediler. Peygamberimizi tanıdılar, ona tanık oldular. Onun peygamber olduğuna tanık oldular. Anlatabildim mi? Lafla değil. Tabii. Kelime-i şehadet getirerek değil. Onu incelediler. İncelemek suretiyle onun hak peygamber olduğunu, kitabının hak kitabı olduğunu öğrendiler, tanık oldular, kabul ettiler. Tamam. Şu anda bakın, imamımıza, müezzinimize haykırıyorum. Diyorum ki dünyada 8 milyar insan var. Evet. 2 milyarın Müslüman olduğunu sözde mözde Müslüman, öyle, olduğunu kabul edersek, 6 milyar insan peygamberimizin leste mürsela diyor. Muhammed peygamber değil diyor. Öyle diyorlar. Evet. Haydir. Sorumluluk kimde? O bağıran adamlar, çağır adamlar, şahit olsunlar da onların Müslüman olmasını sağlasınlar. Hadi. Evet. Bir program bunu ispat etsinler. Da, evet. Bunu ispat etsinler. Bunu da söylediydim. Bak, evet, tekrar ediyorum önemine. Bakın kardeşim. Evet. Bu şehadet, önce şehadet sözcüğünün anlamını bir açacağım. Ondan sonra da bir örnek vereceğim burada. Evet. Birincisi. Evet. Evet. Şimdi bu sözcüğün anlamı, tanık olmak. Şehadet masan bir konuda eksiksiz bilgiye sahip olma ve bu bilgiyi ihbar etme, açıklama demek. Eksiksiz bilgiye şahit olmak. Evet. Siz de hukukta zaten, tabii, bunu böyle okudunuz. Hani bir konuda eksiksiz bilgiye sahip olmak. Evet. Ve bu bilgiyi açıklama, ihbar etme, açıklama demek. Tanıklığın anlamı. Evet. Birisi eşhedü en la ilahe illallah derse, bağırıyorsa, ben Allah'la ilgili eksiksiz bilgiye sahibim. diyorsa, kim isterse gelsin, ben ona da eksiksizce Allah'ın Allah olduğunu, ama onun var olduğunu, bir olduğunu ispat edebileceğim. O seviyede olması lazım. Ah, değil mi efendim? Bunu bu seviyede olanlar diyebilmeli. Ancak onlar diyebilir. Evet. Gerisi laf. Evet. Ama eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed, buna kelime-i şehadet denir. Evet. Bu da bir ritüel olarak söylenen bir şeydir. Evet. Halbuki bunu diyen adam, dediğin zaman kardeşim Allah'la ilgili bir soru sorsan, peygamberle ilgili bir soru sorsan bilemez, bilemeyecektir. Evet. Niye yalan söylüyorsun ki? Evet. Sen önce Allah'la ilgili, peygamberle ilgili bilgini tamamlayacaksın. Bilgi edin ilk önce. Onun için şu anda Müslümanlara düşen, bak bunu açıkça söyleyeyim, Müslümanlara düşen, Allah'la ilgili, peygamberle ilgili bilgilerini tamamlamaları ve bunu da Müslüman olmayan kitlelere bildirmeleri. Şahitlik budur işte. İşte şahitlik budur. Bu kadar açık. Evet. Ve bu bağlamda örneği şöyle söyleyeceğim. Biraz benlik girecek de onun için ben burada kısa keseceğim o konuyu. Bizim internet sitelerimizde Türkçe, İngilizce, Almanca olmak üzere evrensel duyuru adı altında Kur'an'a ve Muhammed'in peygamber olduğuna nasıl inanabiliriz diye evrensel duyuru başlıklı bir yazımız var. Evet. İnternette. Evet. İnternette. Tamam. Nasıl şahit olunacağını çok öz olarak biz orada bunu dediğim gibi hem Türkçe, İngilizce, Almanca olmak üzere uluslararası çapta şahitlik ettik. Çok güzel bir olay ama bu. Çok tamam güzel. Mı? Allah şahitlik Allah. Ettik. Evet. O metni yani 2 A4 sayfasında çok öz ve çok şeydir. Onu herkes oradan okusun. İngilizce, Almanca olarak. Ama bunu ihmal etmesinler. Eğer ki bakın Müslümanlık eşhedü en la ilahe illallah demek değildir. Kelime-i şehadet getirmek demek değildir. Bunlar çarpıtıldı. Bunlar dediğim gibi Allah'la ilgili, peygamberle ilgili, Kur'an'la ilgili eksiksiz bilgiye sahip olma ve bu eksiksiz bilgiyi bir başkalarına aktarabilme demektir. Aktarabilmek değil mi efendim? Evet. Aktaramazsak sorumluluğumuz var. Zaten programda anlatmıştınız da ben çok duygulanmıştım. Bir şahısa Kur'an'a niçin inanmıyorsun, peygamberin niçin inanmıyorsun sorusuna karşılık sevmiş olduğu cevaplar çok çarpıcıydı. Evet, ve siz de o zaman ben şimdi yandım demiştiniz. O beni çok yoruldu. Tabii çok ki yorumlu, bu bizim şeyimiz ya. Evet şimdi İmam Efendi sorumlu. Sen yani, imam yapmışsın, müezzin yapmışsın, orada camide görevli yapmışsın. Evet. Sen şahitlik ederim diyor. Hadi git de bakalım bir kafire karşı, Yahudi'ye, Hristiyan, ateiste karşı tanıklığını oraya bildir kardeşim. Allah şöyle de, peygamber böyle de, sen yanlış biliyorsun. Kur'an'ımız böyle. Bunu, hadi şahitliği yap. Allah'ın 90 sıfatlardan arındırdık şekilde onları bilgi verebilecek misin? Bütün kemal sıfatlarla mutasif olduğunu bilgisini verebilecek misin? Ama şeklen söylüyorsun. Çok komik bir şey yani. Tiyatro gibi bir şey bu yani. Öyleyse bakın nerelere düşmüşüz kardeşim. Evet. Onun için yani bunu uzun uzun tahlil ediyoruz. Yani bu bizimki öz eleştiri. Kendimizi eleştiriyoruz. Evet. Yani gidip de bir başka kitleyi suçlama değil. Tabii. Hepimizin aynı şey getirilmiş. Gün oluyor, sohbet ediyoruz. Bunu dememe lüzum yok. Geçen sohbette bile yani bir şey tekrarına şunu dinledim. Salat şu demektir, bu demektir diye. Ta çocukluğundan beri kulağına, beynine kazınmış. Bir arada salat anlamının namaz diye ağzından kaçıyor. Evet evet, sizin de öyle oluyor. Bazen dil açıyor. Tabii bunlar şey yapıyor ya. Hani bu neye benziyor? Evet. Hani 40 yıllık gani olur mu yani diye. Evet maalesef. Biz önce kendimizi değiştirelim, kendimizi düzeltelim diye uğraşıyoruz. Evet. Gayri ihtiyari böyle şeylerde, sürücü lisanlarda oluyor. Kasıt yok onda da yani ağız alışkanlığı. Evet, tamam oluyor ama kardeşim dedim ya ağız alışkanlığı otomatiğe bağlanıyor. Yani, oruç tutmak kurtulmak olduğu zor gibi. Ama mümkün. Evet. Bunu evet dostlarımıza hep hatırlatıyoruz. Evet. Bunları hep söylüyoruz yani ama mümkün yani. Evet. Onun için burada tekrar ediyorum. Allah'a niyaz etme için birisinin hadi Allah'a niyaz edildiğinde minareden bağırmasına lüzum yok. Evet. Sabahtı, akşamdı, öğleydi, ikindiydi, yatsıydı falan filan gibi bu zamanları da, şey yapmasına yok da gerek yok yani. Evet, evet. Gönlün ne zaman isterse, nasıl isterse, şimdi namazın daha dışında dolaşıyoruz, daha namazın tabii, içerisine daha girmedik. Olsun, yavaş yavaş bu konuyu çok açmamız gerekir ki çok, çünkü şimşekler geliyor bu konuda. Yani namazı inkar ettiğimiz gibisini bir şeyler anlaşılabiliyor. Güzel açılmasına fayda var efendim. Tamam kardeşim. Tabii. Adam işin içine çıkamadığı zaman ne yapacak? İftira atmaktan başka şey yok yani. Evet. İftira atmaktan başka bir yol gelemiyor. Çünkü sektörü sallanıyor. Yani o da gerçekler tamam, ortaya çıkarsa. Tamam, onu boş ver. O yani, bizi ilgilendirmiyor da. Evet. Ama biz gerçekleri şu anda şunu söyleyelim. Tabii bunu işine gelmeyen dediğim gibi şeyler yapacak da bize Kur'an'la gelsinler. Kur'an'dan ayet dedikodu diyorsun. Yapmasınlar. Evet. Kur'an'la karşılık versinler. Evet, o zaman da diyorlar ki Kur'an'da her şey yazmıyor da peygamberimiz bu şekilde bize öğretmiş, biz onu Resulullah'a itaat edin ayetini sürüyorlar. Peygamber'e yapılan iftiralar vesaire yani. Kurbanını bir de bayramlaştırma yönüyle şey yaparken tersten iki tane örnek verdiydim biliyorsun. Yani birinde peygamber hani bana böyle emir olundu demiş ama kimse nerede bu emir? Nerede? Sormamış. Evet. Bir tanesi de hani gizli vahiy. Kitaba girmeyen vahiyler varmış da ona bilmem neyi göstermiş. Onlara da sahtekarların haddini bildirdik. Onun şeyleri hani orada vardır diye. Kurban konusundaydı değil mi? Kurban konusunda buna böyle değindik ya. Evet. Onun için bütün şeylerde hep Kur'an. Kur'an. Kur'an'da varsa bak bizim eksiklerimiz vardır. Evet. Görmediğimiz şeyler vardır. Olabilir tabii. Ama hep Kur'an'la bize derler ki şunu da hatırlatıver. Bunu da hatırlat. Bunu zaten değerli izleyicilerimizden hep bekliyoruz. Evet, sağ olun efendim. Evet, şimdi devam ediyoruz maddelere. Biraz süremiz az mı acaba bilemiyorum ama 5 dakikamız daha var. Evet. O bu arada yine bir maddeyi daha burada şey yapıyoruz. Tamam. Biliyorsunuz namaza şey yaparken bir de niyet. Niyet konusunu, evet. Evet. Şimdi niyeti şey yaparken niyet, maksat, amaç. Amaç. Şimdi halk niyet ederken işte Türkçesini söyleyeyim, Arapçalarını şey yapayım. İşte niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını, sünnetini, yok efendim öğle namazının farzını kılmaya gibicesini bir niyeti şey yapar. Şimdi bu da bir komedik. Yani sen ne yapıyorsan zaten sabah namazıydı, öğle namazıydı, namazın farzıydı, sünnetiydi, vacibiydi, müstahapıydı falan filan. Böyle bir şey yok zaten. Evet. Sonra bu ne demek niyet yani? Allah bilmiyor mu senin şeyini? Vaktini de biliyor, durduğun şeklini de biliyor. Öğle namazı değil, yani ikindi de Allah şey yapıyor, bildiriyor. Evet. Benim ya bu yaptığım iş var ya falan şey. Sonradan da diyecekler ki veriyorum bak ona mahsup et. Tamam. Ona benzemiyor mu? O öyle tamam at veriyor yani şey veriyor, adres veriyor, çetele veriyor. Şuradan borcum kalmıştı. Buradan bunu düşün falan filan gibicesine. Bunlar yine buraya eklenmiş şeylerdir. Maalesef. Onun için niyaz için böyle bir merasimin lüzumu yoktur. Evet, o da bir merasim. Şimdi gelelim bak iftar tekbiri. Başlama tekbiri. Şimdi namaz şey yaparken hangi şeylerden başladıydık? Bakın işte burada İftitah tekbiri dediğimiz şey bir Müslüman niyazla bulunabilecekse bulunacakken bunu yapabilirse, bilinçli olarak yapabilirse var ya o mümin yani eli öpülesi bir mümin. Nasıl yapılacak? Bak şimdi. Evet. Niyaza başlayacağı zaman anlatabildim mi? Bir tekbir getirebilirse mümin Allah'a yakaracak. Önce ne yapacak? Bildiğiniz gibi Araf 205'te bir ayet var. Aynı dua ayeti gibi. Orada da zikir ayeti var. Zikiri de tazarruan yap diyor. Zikir de tazarruan. Evet. Zikiri de tazarruan ve gizli olarak yap diyor içinden. Şimdi önce bir Allah'ı anacak. Evet. Önce İhtiyacını hissettiği zaman, Allah'a yöneleceği zaman Allah şöyle kısa bir düşünsün. Yaratanı, yaşatanı, rızkını vereceği, her türlü şeyin onun elinde olduğunu düşündüğü zaman kendini zillete çekerken, bak iyi dinle, kendini küçültürken Allah'ı büyütecek. Tabii ki. Bunu sözlüsü nedir? Allahu Ekber. Kabul ediyor. Allah'ım sen ne kadar en büyük öyle değil. Allah her şeyden büyüktür. Her şeyden. Allah her şeyden daha büyüktür. Maldan, mülkten, makamdan, mevkiden, ihtiraslardan, dünyadan, her türlü çıkarlardan daha ön plandadır, daha büyüktür. Evet. Bunu şeye getirirken, bunu dille söyleyebiliyor musun? İçinden söyleyebilirken bunu, bakın bir de bir şey var. Bunu yaparken gönlünle, kalbinle, kalıbını birleştirip de Allah her şeyden büyüktür derken her şeyi geriye atabiliyor musun? Önünde her şeyi atıyorsun geriye. Ha, en büyük Allah'tır. Allah'a yöneliyorsun, her şeyi arka plana atıyorsun. Makam, mevki, para, pul, her şey arkada, her şey Allah'tır. Bunu diyebiliyor musun? Tekbir budur. Tekbir bu. İşte bu. Dediğim gibi bir de yapabiliyor musun yani kalple kalıbı birleştirmeyi? Evet. Kurban konusundaki nahırda, nahır sözünü şey yaparken İmam-ı Şafii'nin venhar emrini, evet, yani burada her şeyi arkaya at, o Allah'a yönde izah ettiğimi şey yapmıştım. Evet. Onun için Şafii mezhebinden mensup Müslümanlar namaz kılarlarken her Allahu Ekber'de, evet, atarlar. Yani her şeyi arkaya atarlar. O şey onun şeyde. Evet, evet. Şafii'den, evet, böyle bir izah vardır. Güzel bir izahtır. Evet. Allah'a yazık. Allah en büyük derken ya bunu lafla deme. Bir de hareket olarak hareketle da var. Her şeyi arkaya atıyorum. Hmm. Ama bunu atan adam da niye böyle her şeyi arkaya attığını, bu hareketin anlamını bilmeli. Bilmesi lazım. Yoksa şekil yapabilir olarak değil. Hayır, yapmazsa hiçbir şey yok. Evet, anlıyorum. Efendim, o kısa süre yapmazsa hiçbir şey gerekecek müsaadenizle. Peki. Olur mu efendim? Olur, teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi namazın samimi bir şekilde nasıl kılması gerektiğini iki programdan beri anlatıyor. Kendine çok teşekkür ediyoruz. En son bu iftitah tekbiri olarak diye bildiğimiz başlangıç tekbirini anlatmıştı. Yine aynı konuda devam ederseniz, evet, mutlu oluruz efendim. Buyurun. Şimdi insan Allah'ı zikretti. Dediğim gibi düşündü. Allah kimdir, kendisi kimdir, aradaki şeyi kurdu, bilinçli olarak düşündü ve Allah'ın dışındaki her şeyi arkaya attı. Şimdi Allah'la tabiri caizse yüz yüze. Evet. Karşı karşıya. Attıysa hakikaten. Temsilde hata olmaz denir. Tabii. Ha. Evet. Değil mi? Temsilde hata. Şimdi yüz yüze. Tam böyle. Masivadan şeyini kesti. Kontrasyonu sağladı. Şimdi burada geçmişimizde bir Sübhanekallahümme ve bir hamdik diye bir sözler vardır. Tabii. Bu dua mua falan filan değildir. Sübhaneke duası olarak ezberlemiştik. Dua falan değildir kardeşim. Burada dua istek demek. Değil mi yani? Tabi orada Allah'ın noksan sıfatlarını arındırıyorsun. Peki, Allah'tan bir şey istemesin ki orada dua olsun. Tamam mı? Dua değil hakikaten. Ha. Evet. Bu var ya. Şimdi seninle ben karşılaştığımız zaman ne deriz? Selamünaleyküm deriz. Yolda giderken bir arkadaşla karşı yüz yüze geldiğimizde günaydın deriz. Tabii. Hayırlı işler deriz. İyi günler deriz. Dileklerimizi belirtiriz. Evet. Evet. Şimdi niyazda bulunacaksın. Allah'la karşı karşıyasın. Masivadan kestin ya. Evet. Söze sen başlıyorsun. İsteğe geçeceksin ama. Bir girizgah yapacaksın. Bir şey yapacaksın. Allah'a selam vereceksin ya. Evet. Allah'a bir selam. Türkçesi öyle yani. Tabii. Şimdi Allah'la karşılaştığın zaman Türkçedeki selam gibi, birbirine selamlaştığın gibi Allah'a bir seslenişte bulunacaksın. Tabii. Evet. Kendini ve onu tanıtacaksın. Ne diyoruz bu şeyde? Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Evet. Ve tebarek esmik ve teala cettik ve la ilahe gayrık. Evet. Bu Allah'a karşı verilen selamdır. Öyle selam. Tabir edeyim. Allah'a selam verilmez de Allah'la tabii. Karşılaştığı ona zaman benzetmek. Allah'a söylenen sözdür. Ha, tamam. Şimdi bunun anlamı ne? Allah'ım seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Şüphan et. Evet. Ve seni hamdinle tesbih ederim. Ve senin adın mübarektir. Ve senin şanın çok yücedir. Ve senden başka ilah diye bir şey yoktur. Çok güzel bir şey. Ne kadar çok güzel. Güzel. Evet. İlah kendisinden bir şey beklenendi ya. Tabii ki. Tabii. Şimdi sen beklemeye çok... geçeceksin. İsteyeceksin şimdi. Önce konumunu. Ben senden başka kimseden bir şey istemeyi bilinçli olarak kabullendim. Şu anda da senden isteyeceğim. Sen noksan sıfatlardan münezzehsin diye Allah'a evet bilincini arz ediyorsun. Ne kadar güzel ya. Evet. Evet. Bunu şey yaparken de nasıl yapacaksın? Ayakta durarak. Tabii. Şey, zillete başladın. Vardın, boynunu büktün. Anladın mı? Kalktın, evet. Durdun, istekte bulunacaksın. Evet. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Başladın. Ya. Öyle halini arz ediyorsun. Selamını şey yaptın. Masivadan kes. Ha. El bağlanacak mı? Yok. Yok. Ayakta duracaksın saygıda. Tamam. E neden el bağlarız? Efendim? Neden el bağlarız? Öyle öğretildi bize de. Ha. Biz öyle bağlıyoruz. Yok şimdi bunlar bu halet ruhiyenin arzı için insanların arzı. Kendinin oluşturduğu psikolojik olarak bir hareket. Hareket. Ne de? Psikolojik hareket. Ya şimdi bunu şöyle arz edeyim ben. Mesela Araplar Hanefi mezhebi, Hanbeli mezhebi ve şeyler Maliki mezhebi bağlamaz. Onlar aşağı evet, salar. Öyle yapıyorlar. Bizim askerlerin hazır olda durduğu gibi yana salar. Yana duruyorlar. Hiçbir mahsuru yok. O da olabilir. Ama Şafiler el bağlar. Evet. Hanefiler el bağlar. Evet. Misal. Neden bağlar? Bir göster yani o şekilde Allah değil, karşısında. Kardeşim. Şimdi Türkler Müslüman olmazdan evvelden Türklerden gelme bir gelenek vardır. Ha, alışılmış bir gelenek. Alışılmış bir gelenek vardır. Evet. Türk milleti büyüklerinin karşısına geçtiği zaman el bağlar. Bunu görüyoruz zaten, evet. Ha, bunu ailelerde de görürsünüz gelenekte. Evet, evet. Evin bir küçük çocuğu evde bir misafir büyüğüne su ikram ettiği zaman onun karşısına kazık gibi durmaz. Teeddüben, edep olarak. Edepli bir şekilde duruyor. Elini bağlar, karşısına el bağlar. Bizim kendimize işlemiş yani açıkçası ha, değil bu mi? Bizim geleneğimizden kalmak. Biz diyor Cenab-ı Hak ona da izin veriyor. Evet, evet. Yani zikirin tabii. Ayakta durarak, yanüstü yatarak. Onun bir de şeyi yok yani dediğim evet, gibi. Evet. Biz yani Allah'a karşı terbiye merbiye öyle bir olay yok bizde yani. Evet. Allah bizden öyle bir şey istemiyor. Evet. Bize burayı saflaştır diyor. Burayı temizle, bu kadar karşıma açık. Öyle çık diyor. Ya. Evet. Saflaştırdık, çıkardık. Ne yaptık? Allah'a karşı selamı da yani öyle şey yaptık. Söyledik, evet. Şimdi isteğe geçeceğiz. Evet. Burada ayakta duruyoruz ve kitaplarımızda kıraat diye şart var. Şart var. Ha, kıraat şartı var. Kıraat Kur'an'dan. Kur'an'dan bir bölüm okuma. Tamam. Diye bize lanse edildi. Lans bize öğretildi. Tabii. Öyle değil mi? Bize zerk edildi. Öyle öyle. Tabii şimdi. Ki. Halbuki ya şimdi namaz, nazarunu, niyaz adı üstünde. Evet. Burada ders değil ki bu. Sohbet değil ki bu. Gibi, evet. Oradan Kur'an'dan bir şey okuyacaksın. Yok efendim işte en az Fatiha kadar okuyacaksın. Yok İnna Atayna kadar şey yapacaksın. Sonradan da şu andaki Mustafa'nın sonundaki kısa sureleri namaz suresi diye isimlendirecekler. Bunları okuyacaksın. Tebrik yok Türkçesi evet. Olurdu, yok Arapçası olması lazımdı falan. Evet. Bunlar lüzumsuz şeyler ya. Evet. Evet. Namazda hiçbir şey okunmaz. Milletin namazda bak, namazda niyazda şey bulunur. Allah'tan bir şeyler istenir. Evet. Sen iste. Evet. Tamam boynunu bük iste. Gönlünle iste. Türkçe Türkçe zaten söylesin. Arapsan Arap, Rumsan Rum, Allah bütün insanları biliyor. Allah her dil, Allah'ın gönül dilinden tabii şey ki, yapıyor. İçine bunu, geçenleri öyle biliyor. Şey olarak, onun işi, duanın veyahut da namazın bilmem şöyleydi böyleydi şu diliydi falan filan gibi böyle bir şey söz konusu olmaz zaten. Evet. Yok, Allah'ın böyle bir istediği de yok. Evet. Namazda Kur'an okunmaz. Evet. Şimdi bilinçsiz olunca okuyacak. Makamda okuyor, savaş ya ayeti okuyor mesela. Şimdi ha. Savaş ayeti okur, cinsel ilişki ayeti okur, okuyor. Ölüm ayeti okur, tamam evet. mı? Okur oğlu. Ya kardeşim o miras ayeti okur. Miras ayeti. Ya onun niyazla ne alakası var ya? Bağırıyor, haykırıyor. Öyle şey. Evet. Bakın Kur'an'ın evet. o ayetlerinin hı. okunacağı yer salatlardır. Bitti. Dua değildir. Salattır o, evet. Onun için namazda kıraat diye bir şey söz konusu dua olmaz. Olacak. Hele okuma, hele başkasının dua. Dua da başkasının duasını okumayacaksın. Kalıplaşmış. Kendi arzunu arz edeceksin Cenab-ı Hakk'a. Evet. Kur'an'dan örnek mesela duaları okuyabilir miyiz? Mesela her şeyi okur. Aleyhisselam'ın bak, o Nem suresini. Tabii tabii niye okumasın evet. kardeşim? Şu ara niye suresindeki. Şimdi ama evet. öyle bir şey ki peygamber kendi sıkıntısıyla ilgili bir şey yapmış. Evet. Sıkıntılı değilse niye onu diyeceksin? Ha, kendi sıkıntını arz et ya. Ha, o anda haleti tabii, ruhiyene tabii, göre tabii. değil mi efendim? Tabii tabii. Ha. Kendini arz edeceksin. Kendinden şey yapacaksın. Evet. Bir şekil şart oluşturmaksızın anlaşıldı evet. efendim. Onun için kıraat da bize böyle yukarıdan getirildi. Hı. Yani namazı şekilleştirildi. Put halinde yapıldığından, heykel halinde hı. yapıldığından dolayı o da onun bir rüknü dendi. Rüknü oldu. Evet. Yani heykelin hani kolu kaidesi aynen. vesaire olduğu gibi aynen. o şekle sokuldu. Evet, evet. Onun için Kur'an'da da dediğim gibi namaz kılarken hı. kesinlikle Kur'an ayeti okunmaz. Evet. O fıkıh kitaplarındaki hepsi uydurma ve yalandır. Evet. Kabul olmaz doğan iş işte namazını deniyor. Bir sürü korkutuyorlar insanı. Uzaklaştırıyorlar. Değil. Uzaklaştırıyorlar. Onun değil ki evet. onlar okunasın yani. İnsanlar uzaklaşıyor efendim. Daha yanaşmaktan ziyade kaçıyor zaten. Bakıyor ki bu iş zor. Ya ondan sonra kaçıyor. Yani evet. o da bir enteresan. Dediğim gibi burada ki mesele bilinç. Bilinç şimdi, tabii ki. O ilk girişteki Allah'ın büyüklüğü zikir hep Allah karşında. Onu niteledin evet. ve kendini arz etmeye başladın, arz ettin ayaktayken. Hı. Şimdi boynunu büktün, hadi bir zillet evet. daha kuralım mı? Bir zincir devam edecek ha. ya. Evet, bir eğilmek. Ha? Eğilme. Rükû diyoruz ona, değil mi? Ama rükû o demek değil yani. Öyle biz mi? Bel bükme diyeceğiz yani. Rükûnun anlamı ayrı, biz başka bunu anlattık yani. Onu anlattık, ha, rükû evet. Rükû anlattık şimdi. Belimizi bükelim, eğilelim. Evet. Yani Allah'a yakarırken hı. beli büklü yalvarma. Evet. Beli büklü şekilde yalvarma. Evet, beli, olur mu? Niye olmasın ki? Olur tabii. Hem Allahu Ekber diyeceksin hem de o büyük yani belin büklüyken var ya Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Allah. Bak şimdi. Ey noksanlıklardan münezzeh Allah'ım Rabbim diyorsun. Hı. Sen azimsin. Çok büyüksün. Çok, her bak şeyden. Çok büyük. Evet. Her şeyden büyük değil. Öyle mi? Ha, çok, hayır, o değil. Yani. Çok büyük. Çok büyük. Sözcüklerin azim çok büyük demek. Müfaile şey. Azim. Söyle ismi fail müfaile adresinde çok büyüksün. Subhane Rabbi. Ve şimdi burada evet. yine aynı belin büyüklüğü. Allah'ım sen çok büyüksün de iste ne istiyorsan kardeşim. Okuma bir şey ya. Böyle de Allah'ım sen büyüksün de bilinçli olarak de. Orada da o haldeyken de iste Allah'tan bir şey. Kalbinden tamam iste, dilinden evet. iste. Evet. İste yani Allah'tan sürekli iste. Sen büyüksün de iste. Daha evet. sonra Semallahu lümen hamide. Geç onları. O bir şey Allah ha, kim hamd ederse hamdini ha, duyar. Bir tamam. haber cümlesidir ki namazda niyazı zaten alakası olmayan ha. bir sözcük olur. Evet. Tamam mı? Tamam. O haldesin. Ne yapacaksın? İstemekle. Allah'ım sen büyüksün. Hı. Bak Allah'ı tanımak için bu yetmez. Allah'ın büyüklüğü azimliği ama Allah'ın bir de yüceler yüce sıfatı var. Subhane Rabbiyel Ala. Yere kapanıyor musun şimdi? Ya. Zilletin son noktasına doğru gidiyor musun? Subhane Rabbiyel Ala. Ala işte sen yüceler yücesin. Sen yüceler. Her şeyden ha. yücesin. Burada bak. Geçiyor. Ala. Ala bak Ali. Ha. Yüce demek. Evet. Ala. Ala. Her şeyden yüce demek. Evet. Şimdi sen kendini yere kapadığın zaman sen kendini Allah karşısında ne yaptın? toprak yaptın, toprak ya, sıfırladın. Sıfırladın. Herkesin basıp çiğnediği sıfır. Kimliğin, benliğin orada yok oldu. Evet. Ya Rabbi, bak zillet gösteriyorsun ya. Evet. Ben sıfırım, bir değerim yok benim, hiçim. Hiçleştim. O hiç halinle de orada yere kapanıkken. Hı. Ama şimdiki yere kapanık dediğim zaman şimdiki merasimle, bilmem dizin şöyle olacak, ayağın böyle olacak, elin böyle olacak, kafan iki elin yarasını, öyle değil kardeşim. Kapanabiliyor musun kurbağa gibi ya? Evet. Atacaksın senin yere. Bir sürüngen haline dönebiliyor musun ya? Evet. Ben ne kadar ağa olsam da, paşa olsam da, zengin olsam da, varlıklı olsam da, makam sahibi olsam da, benim sonum bu. Ben bu haldeyken senden istiyorum diyebiliyor musun? İşte zilletin zinciri devam ediyor. Ya. Bu ne kadar süre yapacaksın bunu? İstediğin kadar yap. Süre ne kadar ya? Sen, üç defa diyeceksin diye bir şey yok. Öyle bir şey yok kardeşim. Değil ya. Mi? Bir insan, en sevdiği insanın huzurunda, karşısında veyahut da gençler açısından diyelim. İki genç, iki sevgili birbirinin yanında ne kadar çok durmak uzun ister? Uzun süre kalmak ister. Ha, değil tamam mi? İşte. Süre istemez. Aynen öyle. Ama Allah bilinci, kul bilinci oluştuğu zaman Allah'ın azameti, kulluğun zilleti arasındaki bu ilişki olacak olursa burada zaman durur kardeşim, tamam mı? Evet. Burada zaman mefhumu olmaz. Oradayken de iste istediğin Allah'ta. Evet. Tamam mı? Oradayken de iste. Ha, onu da istedi. Sonra kalk. Ne yap? Aynı peygamberin yaptığı gibi, insanların yaptığı gibi. Tamam mı? Evet. Ve otur. Otur. Evet. Hani peygamber semaya gözünü dikermiş. Ha. Öyle diyor. Tamam evet. mı? Cenab-ı Hak ya Rabbi. Bekler. Ben bu ortak koalisyon hükümetlerinde şurada burada her istediğimi yapamıyorum, her istediğimi yaşayamıyorum. Bize tam bağımsız. Hı. Tamam mı? Bir ülke, bir devlet nasip et ya Rabbi diye böyle göğe bakar dururmuş yani. Beklentisini şimdi, gösteriyor. Şimdi semaya bakmak Allah ya, Allah gökte olduğundan tabii, değil. Sema biliyorsun tabii. Öteler ötesini ifade o eden bir şeydir. Hı. Kur'an'da. Bunu Kur'an'da dört yerde görürüz. Hem Mülk suresinde görürüz. Evet. Bakara suresinde görürüz. Hac suresinde görürüz. Üç yerde var. Yani evet. Hani derler ki şöyle halk bir tabiri vardır. Tavuk su içer al göğe bakar derler. Hmm, evet. Yani bu Allah'a şükrettiğini, tavuğun bile anladın mı? Bir Allah'a şükrettiğini anlatmak için. Orada evet. göğe bakma şeyi Allah'a, yani yüceler yücesine yönelmeyi ifade ediyor. Yönelmeyi ifade ediyor. Evet. Şimdi buraya da geldik. Hı. Burada millet ne okur? Tahiyyat okur. Tahiyyat. Teşekkür şey yapar. Ya. Salli barik okur. Evet. Şimdi salli barik duaları güzel bir şey kardeşim. Evet. Tamam mı? Ama bak Allahümme salli, Allahümme barik ala Muhammedin falan gibicesine şey yap. Allah Muhammed'e destek ol. Destek ol. İbrahim'e destek olduğun gibi, İbrahim'in oğluna, çoruna, çocuğuna destek olduğun gibi Muhammed'e ve yakınlarına destek ol. Peygamberimiz gitti. Öldü. Yok. Evet. Aynen şu anda Müslümanlar orada dua edecekse mesela bir örnek. Hı. Ya Rabbi şu andaki Müslümanlara, talebesine, askerine, işçisine, patronuna vesaire destek et, yardım et. Bundan evvel peygamberimize destek olduğun gibi, İbrahim'e destek olduğun gibi, anlatabildim mi? Örnek. Bunları değiştirsinler. Tabii bunları ki. Güncellesinler yani. Ahzab suresi 56. ayetindeki olduğu gibi nasıl ki. Aynen. Bunları güncellesinler. Güncellenmesi yani. Gibi. Bunların güncellesinler. Çünkü bu Kur'an ayeti dua değil. Dua şeyleri basma kalıp gitmesinler. Evet. İbrahim'e, Musa'ya dua etmesinler. Kendilerine, kendilerine dua etsinler. Kardeşim yok. Kendilerine dua etsinler. Kur'an'a hizmet edenlere. Ha. Değil mi? Tabii onu işte güncellesinler. Güncellesinler. Yani. Güncellesinler. Evet. Bunları şey yapsın. Tahiyyat. Tahiyyat da bak ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyiban. Bu bölümü çok güzeldir. Evet. Mesela niyazdan kalkacak bu şekilde Allah'la ilişkisini kurmuş bir adam sonunda da ettahiyyatü sözlü, dilli yapılan ibadetlerin tümü, tayyibat mal ile yapılan ibadetlerin tümü, hepsi Allah içindir. Bitti. Allah senin içindir. Evet. Bedenle yapılan ibadetler, mal yapılan ibadet, hepsi Allah içindir, senin içindir ya Rabbi dese, anladın mı? Yani Allah'a ısmarladık derken, ayrılırcasına. Anlatabildim mi? Bu bölümü çok güzeldir. Evet. Ama onun arkasında yazılmış senaryo. Allah mı? Orada işler karışıyor. Esselamu aleyke eyyühe nebiyyü ve rahmet gibi şeyler. Bunlar uydurma şeylerdir. Sakıncalı şeylerdir. Namazın içerisinde Allah'ın huzurundayken hem yüzün Allah'ta olacak, Hem de sana da selam olsun ey peygamber gibicesine, çok peygamberi kutsamaya çalış namaz içerisinde. Komedi. Bunlar İslam'a aykırı şeylerdir. Evet, maalesef. Bunlar Ettahiyyatun'un arka bölümlerinin tümü bazı kitaplarda ilk dönemlerde yoktur. Sonradan bu çizdikleri Miraç mizanseni içerisinde, evet, o mizansen. Goya peygamber Allah'ın karşısına çıktığı zaman şöyle demiş. Hı. Allah ona şöyle karşılık vermiş, etmiş, Cebrail böyle demiş, sonradan da melekler böyle demiş gibi. Bunlar bir senaryodur. Senaryo, peygamber dedim ki Allah her yerde. Tabii doğuda ki. Batıda kimse kimsenin yanına gittiği falan yok yani. Evet, evet. Bunlar uydurma. Bunların hepsi, bakın bu tip şeyleri tekrar şey yapayım, bir testtir. Yabancıların uydurduğu, İslam düşmanlarının uydurduğu bir testtir. Böyle martavalları yutan adamlar, anlatabildim mi, akılsız adamlardır. Evet. Zekasını kullanmayan adamlardır. Bunlar sömürülür. Anlatabilir mi? Sömürülür. Evet. Ha. Tamam. Biz bunları çok... yaptığımız zaman bunları sömürebiliriz diye ortaya attılar. Evet. Yani balığın zokayı yuttuğu gibi bize yutturdular. Ondan sonra da bizi hep kullandılar. Kullandılar, kullandılar, kullandılar. Kullanıyorlar. Halen kullanıyorlar. Onun için uyanmak, Kur'an'daki öze dönmek gerekir. Evet. Bunları da burada... şey olarak tahiyyat teşebbütü bunları da belirtmiş olayım. Evet. Şimdi bunun dışında derler ki namazın kazası var mı? Ha, kaza konusu evet. Ya kardeşim kaza hani oruçta dedi vardı ya. Evet kaza. Gününde orada yapamadığın bir şey mi başkasının zamanı? Orada etkilerim var evet. Tamam. Öyleyse namazın vakti yok. Zamanı yok. Şu an yapamadım. Bunu sonra yapayım. Öyle bir olay yok. Namaz kılınır ve kılınmaz. Namaz ya olur ya olmaz. O anda ne tamam, yapacaksın? Tamam mı? Evet. Ya kılmışsındı ya kıl, yine kıldı dedik. Yine kıldı ya. Dedik yani. Bak yine öyle şey. İşte, evet. Ya niyazda bulunmuşsundur ya bulunmamışsın. Evet. Neden bulunamadın? Ya şimdi namaz yapan zaman böyle şey yapamayan bir adam bazen Allah'a niyaz edemediğini ezikliğini duyar. Kendisi ezikliğini duyar. Değil mi? Bu da niyazın en güzellerinden biridir. Evet. Şu işler beni meşgul etti. Tamam. Rabbim onun için yapma fazla niyazda bulunamıyorum, kendimi arz edemiyorum vesaire evet. gibi şey yaparlar. Namazı bozan şeyler var diye kitaplarda 60 tane şey vardı. Evet, Müslümana böyle bir heykel yaptılar, onu taptırtıyorlar. Arkasında da Müslümanı ip üstünde cambaz gibi ipin üstüne evet. çıkardılar. Ha düştün, ha düşecek, ha düştün, ha düşecek. Sağa baktın, sineğe pıs dedin, bilmem ne yaptın, anlatayım mı, evet. ütüyü çektin, bilmem namaz bozuldu vesaire. Çok iyi, kardeşim, uzaklaşıyor olmaz zaten ondan sonra. Evet. Namaz hiçbir şey yok. Namaz ya olur, evet. ya olmaz. Bitti. Ya yaparsın, ya yapmazsın. Evet. İşin özü bu. Evet. Bunları Müslümanlar bilsinler. Bunları biz burada çok öz olarak veriyoruz. Evet. Çok öz verdik. Bunları kendileri bir bir araştırsınlar. Evet. Detaylarını şey yapsınlar. Biz de yazılarımızla, kitaplarımızla bunları yazdık ama yine de yardımcı oluruz. Tabii ki. Atladığımız eksik noktalar varsa bize evet. bildirsinler. Akıllarına takılan bir şeyler olursa, tatmin olmadıkları noktalar olursa Allah'ın izniyle de onlara cevap vermek, tabii ki. Onları tatmin etmek boynumuzun borcudur. Evet, bunlar bizim uydurduğu şeyler değil. Evet. Rabbimizin emrettiği hususlar, Kur'an'da bildirilen şeyler. Allah razı olsun. Bu namazın bozulması olmadığı gibi kazasından olmadığını evet, ifade ediyorsunuz. Şimdi evet. önce namazı Arapça tabiriyle ettuayü tazarruyu öğrenirsek, bilinçli olarak öğrenirsek evet. zaten onun kazasının olmayacağını, bozulan bir şey olmadığını, tabii. olmayacağını zaten biliriz yani. Yoksa çok komik bir şekilde. Ama ritüelleştirecek olursak işte olmuyor kardeşim. Evet, evet. Şimdi adam işte dediğim gibi teybi kurmuş veyahut da seccadesine bilmem ne koymuş, ticaretini yapıyorlar. Ya insan aklı şey yapıyorlar ya. Evet, evet. Ne olur Müslümanlar ya biz bu kadar aptal değiliz diyebilsinler kardeşim evet. ya. Evet. Bunu diyebilsinler. Evet. Maalesef. Şimdi ben kendimden misal veriyorum. Şöyle düşünüyorum da ben görevdeyken mesela namazımı beş vakit kılmak düşüncesiyle görevimi bırakıyordum. Evet. Gidiyordum mesela hani öyle gene tatil var hadi neyse de ikindi namazı için tekrar işte işin yokluğundan filan bahisler dişleri önceden ayarlamak suretiyle gidip kılıp geliyorduk. Ama şimdi düşünüyorum da o zaman bir vatandaş gelip de ifade vermek üzere geldiyse beni bulamamışsa ben ondan sorumluyum şu anda mesela. Tabii tabii. Değil mi? Şimdi düşünüyorum bak o zamanlar bu şurada değildik tabii, tabii ki. Onlara halbuki şey o arada şimdi dediğim gibi. Namaz vakitlendirilmedi. Evet. Namaz her anda. Sen bunu zaten ya dedim ya yani yeryüzünde Allah inancı olup da evet, namaz gerçekleştirmeyen, niyazda bulunmayan insan yok zaten. Zaten yok değil mi? Ya zaten yok yani. En kötü insan bile, anladın mı, dara kaldığı zaman veyahut da bazı ortamlarda bu yüce yaratanını hatırlar. Yani düşünsün. Boynunu büker. Evet. Kendinin aziyetini düşünsün. Onun azameti karşısında evet, bunu hisseder yani. Evet. Allah'ın istediği bu. Evet. İşte bu bilinçle gelişecek olursa namaz dediğimiz Allah'a zillet zinciriyle yakarış. Yakarış. Bu şekilde gerçekleşecek olursa insanlık kurtulur. Çok teşekkür ederim. Haddini bilir, bunu kurtulur kardeşim. Bu namaz konusunda gerçekten çok çarpıcı beyanlarda bulundunuz. Bu konular epey tartışılacağı benziyor. Tartışılsın, konuşulsun fakat tabii, ilmi olarak cevap verirsin. Tabii tabii, bu zaten... Bilin ve yani edep dahilinde bunların söylenmesi gerekir. Veriniz işte, bilgiler için çok teşekkür ederim. Evet, işte burada tek şey burada ilmi yaklaşırsın. Tabii ki. Tabii. Yani oyuncağı elinden alınmış çocuğa ha, döndükleri için bu yaklıyorlar. Böyle olmasın. Olmaz o, doğru. Böyle olmasın. Evet. Böyle olmasın. Bunlar onlar tetkik etsinler. Şimdi bugün karşı çıkanlar yarın bize nal toplattırır. Onu da söyleyeyim. Allah'ın yani izniyle yani. Evet. Tamam mı? Aynen, yarın bize evet, nal toplattırırlar. Doğru. Onu da söyleyeyim. İnşallah Allah hepimizin olur, yar ve yardımcısı olsun. Amin. Allah'a emanet olun. Çok öyle, teşekkür ederiz beniz bilgiler için. Ağzınıza sağlık efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.